Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lutego, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 6300 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Tendencja cały czas w górę. Okręty obrony Wybrzeża będą budowane w Polsce, zapowiedział minister obrony. W dniu walki z depresją lekarze apelują, by pójść do specjalisty i dać sobie pomóc. Kolejny dzień i kolejny skok liczby zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane to 6310 nowych przypadków. To ponad 1000 więcej niż tydzień temu. Zmarło 247 osób. W szpitalach jest ponad 13 tysięcy pacjentów z COVID-19. To prawie 500 więcej niż raportowano wczoraj. Okręty dla marynarki wojennej będą budowane w polskich stoczniach, zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jako pierwsze powstaną fregaty obrony Wybrzeża typu Miecznik. Jak wyjaśnił szef resortu, chodzi o wykorzystanie potencjału polskich stoczni, a to także odpowiedź na problemy w negocjacjach ze Szwecją. Muszę powiedzieć z pewną troską, przeciągają się negocjacje z partnerem szwedzkim w sprawie kupienia zdolności pomastowej, tak to nazywamy w żargonie wojskowym, a więc używanych okrętów podwodnych z Szwecji. Negocjacje nie idą w dobrym kierunku, zaniepokojeni jesteśmy czasem, jeżeli chodzi o możliwość pozyskania tych okrętów i ceną. No i zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności postawimy właśnie na okręt obrony Wybrzeża. Okręt typu Miecznik będzie miał możliwość obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, a na swoim pokładzie będzie posiadał siłę rażenia w postaci rakiet o zasięgu zbliżonym do nadmorskiej jednostki rakietowej. 9 członków gangu wyłudzającego podatek VAT zatrzymali funkcjonariusze policji i ABW. Śledztwo dotyczy fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi i prania brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest Łukasz M., menadżer klubu Zatoka Sztuki w Sopocie. Warto podkreślić, że te czynności są prowadzone w wielu miejscach związane z prowadzonym śledztwem. Wszystkie czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratury regionalnej w Lublinie. Mówiła rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Z ustaleń prokuratury wynika, że straty Skarbu Państwa przez działanie grupy wyniosły 35 milionów złotych. Rozwija się latami, dyskretnie odbierając radość życia, nierozpoznana może doprowadzić nawet do śmierci. Depresja nie jest fanaberią, a chorobą, którą trzeba leczyć, alarmują lekarze. W dniu walki z depresją specjaliści apelują, by nie mylić smutku, który jest nastrojem, z depresją, która jest ciężką chorobą. Nie bójmy się szukać pomocy u specjalistów, mówi dr Katarzyna Zielińska. Tak jak idziemy do dentysty, okulisty, tak samo musimy też zadbać o nasze zdrowie psychiczne. Coraz częściej powinniśmy właśnie o tym mówić, że to nie jest tylko zwrócenie się z informacją, zbierz się, uśmiechnij się, wszystko będzie dobrze. Jest to jednak choroba, która często właśnie wymaga profesjonalnego, farmakologicznego leczenia. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartym największym problemem zdrowotnym na świecie. Tylko w Polsce zmaga się z nią 1,5 miliona osób. Przeciwnicy pakietu drogowego mówią o jego szkodliwości dla środowiska i żądają zmian. Według raportu Unijnej Komisji Transportu przepis nakazujący raz na 8 tygodni, by ciężarówki wróciły do państw, gdzie są zarejestrowane, spowoduje zwiększenie emisji dwutlenku węgla o ponad 3 miliony ton rocznie. Z Brukseli Beata Płomecka. W świetle tych badań apeluje do unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego o zastanowienie się nad przewidywanymi negatywnymi skutkami, napisała w liście komisarz do spraw transportu Adina Vălean. Dodała, że konieczny jest dialog, by ocenić ewentualne następne kroki i zapewnić zgodność z Zielonym Ładem. Wprawdzie unijna komisarz nie napisała wprost, że na pewno zaproponuje zmiany w pakiecie, ale jak mówili mi polscy dyplomaci, na pewno nie jest ślepa na argumenty. A Komisja Europejska w swoim raporcie potwierdziła wyrażane wcześniej obawy Polski i krajów naszego regionu, że obowiązkowe powroty i puste przebiegi doprowadzą do wzrostu emisji CO2 i zanieczyszczeń. To, co się dzieje dzisiaj wokół pakietu, to dopiero początek dyskusji, powiedział mi jeden z urzędników w Europarlamencie i dodał, że jest nadzieja, że doprowadzi to do zaproponowania przez Komisję zmian w pakiecie, które zostaną przyjęte. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Melomani mogą zacierać ręce. Promocyjne ceny i muzyczne atrakcje z okazji wczorajszych urodzin Fryderyka Chopina. To wszystko w warszawskim Muzeum Mistrza z Żelazowej Woli. Na jakie atrakcje mogą liczyć odwiedzający, mówi rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. Wstęp do Muzeum Fryderyka Chopina za jedynie złotówkę, a w cenie biletu o godzinie 18:00 koncert recitale pianistów polskich, którzy zakwalifikowali się do eliminacji do konkursu chopinowskiego, więc też możliwość posłuchania znakomitej młodej pianistyki za złotówkę, więc to myślę wielka atrakcja. Na żywo muzyka dzisiaj to jest coś szczególnego.

11 minut po godzinie 11. Jeszcze jakbym taki głęboki wdech wziął na wyciszeniu tej piosenki, to będzie 11 sekund. 11:11. Witamy Państwa. No, punktualnie jak zwykle. Za chwilkę, jak co dzień od poniedziałku do piątku, historia. Dziś niezwykła historia motoryzacji dla tych, którzy jadą, a być może stają w korku. Przed południem jeszcze kolejna nasza powieść, kolejny odcinek. I myślę, że będzie także okazja do wzruszeń, bo i z jednej strony to naukowe wspomnienia, z drugiej także historyczne. Wszystko okaże się jeszcze przed południem. Będziemy we Włoszech, powiemy o niezwykłym, monumentalnym dziele. Zaproponujemy Państwu fajny film, będzie też rozrywka na naprawdę akademickim poziomie. Śpiewny angielski, to także przed godziną 14:00, również będzie niezwykła część wspomnieniowa dotycząca naszej wspaniałej architektury. To i więcej do godziny 15:00. Polecamy się Państwu. Trójka do trzeciej. Magdalena Derczak, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Zapraszamy serdecznie, a za chwilę odwilż szybciusieńko, bo my powiemy o rzeźbach. Rzeźbach z lodu. All 16 minut po godzinie 11. Florencja z maszynką. Teraz będzie opowieść o cukierniku z maszynką i to jaką. Do świata filmu czy teatru zaglądamy w naszej audycji bardzo często, ale o takich postaciach z filmowego planu czy teatralnej sceny jeszcze nie donosiliśmy. Artystyczne rzeźby z lodu to dzieła pana Roberta Cukiernika, który zamiast wypiekać smakołyki, teraz kreuje lodowate postacie. Chciałbym nie być to tytuł spektaklu w Teatrze Nowym w Poznaniu. Między innymi w tym miejscu na scenie pojawiają się lodowe rzeźby. Często scenarzyści, dekoratorzy wykorzystują rzeźby lodowe i to w teatrach, jak i w telewizji, jako dekoracje, jako elementy scenografii. Robert Burkat, rzeźbiarz i założyciel grupy iSteam. Czasami właśnie wymowa takich dekoracji lodowych polega na tym, że one właśnie mają się topić, mają się stopić, ma pozostać po prostu nic, pustka. Często dlatego też organizacje ekologiczne zwracają się do nas. Przykładowo taka duża organizacja poprosiła nas o wykonanie figur ludzi lodowych i te rzeźby po prostu miały się stopić. Opowiedzieć historię, że jednak klimat się zmienia. No i musimy po prostu uważać. Robert jest rzeźbiarzem od 20 lat. Sztuki uczył się we Francji. Przygotowywaliśmy nawet takie dekoracje do filmu Vatel z Gerardem Depardieu. Chociaż to nie był jedyny film, w którym zostały wykorzystane te rzeźby lodowe. No ale to jeden z takich bardziej spektakularnych filmów. Co ciekawe, praca artysty rzeźbiarza lodowego niekoniecznie musi sprowadzać się do pracy w chłodni. Pracujemy w pracowni. Wbrew pozorom to nie jest temperatura ujemna. Ciężko się pracuje w lodówkach, także pracujemy w normalnej temperaturze pokojowej. Ta bryła lodowa, ona wbrew pozorom tak szybko się nie topi, także mamy trochę czasu, żeby z niej wykonać dzieło artystyczne. Z punktu widzenia artysty rzeźbienie w lodzie jest podobne do rzeźbienia w innych materiałach. Chociażby rzeźbienia w drewnie. Generalnie z grób nie zawsze zaczynamy piłą łańcuchową, co prawda nie już motorową, żeby nie robić sobie hałasu, ale piłami elektrycznymi, łańcuchowymi. Wycinamy zgrubnie kształty danej rzeźby, następnie pracujemy dutami, małymi frezarkami, ogniem, możemy pracować żelazkami, żeby wygładzić powierzchnię. Robert Burkat jest też dwukrotnym wicemistrzem świata. Tytuł zdobył podczas zawodów na Alasce. Alaska nie jest jednak jedynym kierunkiem geograficznym, jeśli chodzi o rzeźbienie w lodzie. Uczestniczyłem również w wybudowaniu największej rzeźby, najwyższej rzeźby lodowej. Odbyło się to w Dubaju. Rzeźba miała ponad 11,5 metra. Taka duża rzeźba, samochód w skali 1:1 powstał w Zakopanem. Są fajne rzeczy, które się fajnie wspomina i rzeźby, które robiły wrażenie. Jeśli chodzi o zawody w rzeźbieniu w lodzie, tematyka jest często dowolna. Chodzi o to, żeby zaskoczyć zarówno widzów, jak i jury. Dostajemy takich 10 bloków na ekipę, a jeden blok waży 2 tony. Coś, czego nie można ani przesunąć ręcznie. Wszystko trzeba jednak albo pociąć, albo przesuwać za pomocą wózków widłowych. W Poznaniu, w Europie Środkowej, jako jeden z nielicznych takich konkursów jest prawie od 20 lat Międzynarodowy Festiwal Rzeźby w Lodzie w Poznaniu. Przyjeżdżają rzeźbiarze z całego świata, żeby się pokazać, żeby wykonać jakieś super swoje ładne rzeźby. I choć wiosna coraz bliżej, rzeźby lodowe nie dają za wygraną. To musi być dopiero wyzwanie, bo to ani ruszyć, ani nic. Jedyne, co nam pozostaje, to no coś tak w podobie. O cukierniku z piłą motorową opowiadał nam nasz reporter Kuba Jamrozek. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Nie.

Otrzymują Państwo, ja je przekazuję. Pozdrowienia z Solnego Miasta, z Bochni. Cudnie, słonecznie, pan Marcin na słuchu przez cały czas. No, jeśli z Solnego Miasta, to proszę uważać, jeśli człowiek się zbliża do tych rzeźb lodowych, bo takie rzeźby to mogą stać się po prostu historią. A właśnie historia, to za chwilę. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Dziś, panie profesorze, okrągła rocznica. Może i słychać radość w moim głosie, choć niekoniecznie, bo równo 10 lat temu z linii montażowej FSO zjechał ostatni samochód rok 2011. Dziwne jest, że taki zakład, taki ośrodek też myśli twórczej naszego przemysłu motoryzacyjnego tak zakończył swój żywot. Warto wspomnieć, że po zakończeniu II wojny światowej zdecydowano się na odbudowę polskiego przemysłu motoryzacyjnego, bo tu mówimy o roku, właściwie początki sięgają 1919 roku. 1919 to prawda, natomiast to, co jest charakterystyczne, władze II Rzeczypospolitej, jak i władze PRL, starały się pozyskiwać licencje na produkcję samochodów z zagranicy zamiast korzystać z własnej myśli technologicznej. To jest taki jakiś dziwny wspólny mianownik dla obu tych okresów. To mnie zastanawia. W okresie międzywojennym toczyliśmy spory, to znaczy nie toczyliśmy sporów, tylko zastanawialiśmy się, gdzie, skąd lepiej kupować dla nas licencje. Czy z Francji, czy z Włoch, włoskiego Fiata, czy francuskiego Citroena. Tutaj to są ciekawe rzeczy, które badają historycy, w tym moja małżonka. Z drugiej strony w okresie powojennym tak samo, no, licencja Fiata włoskiego. To są takie historie, no, dla mnie bardzo zastanawiające. Niezła historia. No i polityka wzięła górę. No, w 1949 roku właśnie w związku z sytuacją polityczną i okresem tak zwanej zimnej wojny, o której już mówiliśmy kilka tygodni temu, umowa z Fiatem została zerwana. Rząd postanowił kontynuować budowę fabryki na Żeraniu i nowym partnerem stał się Związek Radziecki. No niestety wtedy nie mieliśmy innych możliwości, prawda? Była to z góry narzucona nam opcja. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w obrębie fabryki samochodów osobowych powstawało wiele ciekawych projektów samochodów, które niestety nie doczekały finalnych produkcyjnych egzemplarzy. Tu moglibyśmy wymienić m.in. niezrealizowany projekt Syreny 110, na przykład z 1965 roku. A właśnie a propos Syreny, to tak polska kronika filmowa relacjonowała. Proszę posłuchać. Syrena rusza po rekord. Trzy noce i dwa dni pędził wóz po torze żerańskim. 5000 kilometrów. Prowadzili go na zmianę młodzi kierowcy Andrzej Zieliński i Marek Wachowski. Silnik wyprodukowany w Bielsku doskonały, ale o prądnicach ze Świdnicy lepiej nie mówić. Zużyto ich aż 7. Ustanowiono 19 rekordów Polski. Średnia szybkość 77 km na godzinę. Do tych sukcesów wystarczył samochód i niezawodny jak zwykle talent naszych fachowców. A jednak Syrena wytrzymała. No, widzi pan profesor? Jednak Syrena dała radę. Tak, dała radę i Syrena 110 akurat była bardzo ciekawym modelem, natomiast nie jedynym, bo myśmy tutaj mieli okazję stworzyć kilka innych bardzo ciekawych prototypów, na przykład Beskid był takim samochodem, który był bardzo ciekawy. Wersję mieliśmy też sportową Ogara, to jest też bardzo ciekawy samochód, którego konstruktorem był Cezary Nawrot. Do tego jeszcze był samochód, który nosi nazwę Wars. To tylko niektóre modele samochodów, które miały zejść z desek konstrukcyjnych naszych projektantów, ale niestety nie udało się wersji finalnej stworzyć samochodów na skalę produkcyjną, które by weszły do masowego użytku. No i ten brak popytu też stał się przyczyną zamknięcia, raz wygaśnięcia licencji, no a później faktem, że ostatni samochód opuścił polską fabrykę na Żeraniu właśnie 23 lutego 2011 roku. Niestety. Profesor Tomasz Gajownik, historyk, także miłośnik motoryzacji. W jakimś stopniu na pewno, chociaż nie jestem osobą zmotoryzowaną, ale lubię samochody. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Niezła historia. Just like in a song. Edwin Collins, tak myślę, idealny do samochodu za kółkiem i być może również do wspomnień, tak jak z panem profesorem troszkę tym wspomnieniom ulegliśmy, ale przede wszystkim skupiając swoją uwagę na tych niezrealizowanych projektach, które, jak to pan profesor się wyraził, także choć zeszły z desek kreślarskich czy projektantów, to jednak nie zostały zrealizowane i wprowadzone do seryjnej produkcji. Ach, tych wspomnień i różnego rodzaju dociekań, co by było, gdyby. No właśnie, jeśli mają państwo ochotę, także i w taki właśnie sposób podejść do tej rzeczywistości, w której żyjemy i do tych wspomnień historycznych, zachęcam do pisania zarówno SMS-owego 71335, jak i mailowego 3:00 do 3:00 @polskieradio.pl. Teraz za 20 minut południe. posypały się wspomnienia, głównie kurołapek. Ech, 104 szos i czar tegoż właśnie niezwykłego wynalazku. No ale nie o tym, nie o tym. Za 14 minut południe czas na prozę czytaną w Trójce. Dziś między innymi o życiu studenckiej Polonii Paryskiej. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Namiętnie rzuciła się młoda adeptka Sorbony ku temu, co dawało jej to nowe życie. Pracuje gorączkowo, a powoli zaczyna także nawiązywać stosunki koleżeńskie, ciesząc się wspólnotą zainteresowań, poczuciem solidarności młodzieńczej. Na razie jej kółko składa się wyłącznie z Polaków. Dwie koleżanki z uniwersytetu, pani Kraskowska i Dydyńska, młody doktor Moc, biolog Danysz, Stanisław Szalaj, który później będzie jej szwagrem, mężem Heli. Oto jej najbliżsi z polskiego grona, które tu, w dzielnicy łacińskiej, tworzy jak gdyby maleńki skrawek wolnej ojczyzny. Studencka Polonia Paryska często urządza wspólne zebrania. Wspólnie spędza wieczerzę wigilijną z tradycyjnymi potrawami, nad którymi niemało się muszą nakłopotać kucharze, nie tyle wykwalifikowani, ile chętni. Ale przecież wbrew wszelkim trudnościom i przeszkodom musi być, więc jest, i barszcz, i kapusta z grzybami, łamańce z makiem i kieliszek miodu. Często urozmaiceniem świąt są amatorskie przedstawienia teatralne. Na ich programach umieszcza się wielce symboliczne rysunki, na przykład u góry chata śniegiem zasypana, niżej nędzny pokoik, w którym wychudły młodzieniec pochyla głowę nad książką. Szczur niecnota gryzie pustą portmonetkę, a zacny święty Mikołaj sypie na stół laboratoryjny wspaniałe podręczniki przez komin. Maria bierze czasem udział w tych zebraniach. Nie ma wprawdzie kiedy uczyć się ról i grać w teatrze amatorskim, ale na jednym z patriotycznych obchodów występuje w żywych obrazach jako Polska, która kruszy kajdany. Tego wieczoru poważna i trochę dzika studentka zmienia się nie do poznania. W białej tunice, na tle chorągwi o barwach narodowych, z rozpuszczonymi włosami, z twarzą tak jasną, a zarazem tak stanowczą i dzielną, wydaje się idealnym typem polskiej dziewczyny. Nici, które Broncie i Manie łączą z Polską, tak są silne, że chwilami wydaje się niemal, iż obie, mieszkając w Paryżu, nie przestały mieszkać jednocześnie i w Warszawie. Nawet ta siedziba przy ulicy Dalmagne, w pobliżu Dworca Północnego, z którego odchodzą pociągi do Polski, też czasem wygląda na coś w rodzaju symbolu. Ale najsilniejszym wyrazem owej łączności jest korespondencja z ojcem. Korespondencja bardzo ożywiona, bardzo serdeczna i pełna drobiazgowych opisów codziennego życia ze strony córek, rad i poleceń ze strony ojca. Pełna też przeróżnych, wielce praktycznych i czasem dosyć zabawnych kombinacji. Oto na przykład Broncia jest najwidoczniej przekonana, że w Paryżu nie można dostać nie tylko herbaty, ale nawet i żelazka do prasowania, więc jedno i drugie sprowadza aż z Warszawy. Broncia do pana Skłodowskiego. Bardzo bym prosiła ojczulka o przysłanie 2 funtów herbaty zwyczajnej na 2 ruble 20 kopiejek. Poza tym nic tam tak dalece nie potrzeba z Warszawy. Mania również niczego nie potrzebuje. Pieniądze za herbatę albo zaraz odeślę, albo jeśli to ojczulkowi nie zrobi różnicy, przez państwa Esz, którzy by nam ją tutaj przywieźli. Pan Skłodowski do Brońci. Kochana Brońciu, bardzo się cieszę, że żelazko jest dobre. Sam je kupowałem, więc też obawiałem się trochę, czy jest dokładnie takie, jak chciałaś. Nie wiedziałem, kogo by obarczyć załatwieniem tego sprawunku. Tak samo zresztą, jak i innych dla ciebie, więc chociaż wchodzą one w zakres spraw kobiecych, musiałem sam nimi się zająć. Oczywiście Mania opisała także i wieczór patriotyczny, na którym występowała, ale ojciec wcale tym się nie cieszy. Pan Skłodowski do Mani. 31 stycznia 1892 roku. Kochana Maniu, bardzo żałuję, żeś wzięła tak czynny udział w tym przedstawieniu, bo chociaż to rzecz sama w sobie zupełnie niewinna, zwraca jednak uwagę na organizatorów, a wiesz dobrze, iż są w Paryżu ludzie, którzy bardzo pilnie śledzą wasze postępowanie i przysyłają o was relacje do Warszawy, do władz. Może to stać się przyczyną dużych kłopotów, a nawet i zamknąć w przyszłości dostęp do niektórych zawodów osobom źle notowanym. Dlatego też wszyscy, co mają zamiar kiedyś pracować w Warszawie, powinni trzymać się możliwie najbardziej w cieniu. I Mania odsuwa się od tych demonstracji. Choć trudno dziś stwierdzić, czy wskutek tak wyraźnie zaznaczonej woli ojca, Czy może raczej dlatego, że sama doszła do wniosku, iż zajmują jej one więcej czasu niż są warte? Nie po to przyjechała do Paryża, żeby występować w żywych obrazach, lecz żeby się uczyć. Więc musi uważać każdą minutę, której nie poświęca nauce, za zmarnowaną. Równocześnie zaczyna też niepokoić ją inna kwestia. U Dłuskich jest jej dobrze i miło, ale jednak brak tu skupienia i ciszy, jakich jej potrzeba do pracy. Nie może zabronić szwagrowi grać na fortepianie, przyjmować gości i wpadać do jej pokoju właśnie w chwili, gdy ona pracuje nad jakimś trudnym zadaniem. Nie może nakazać pacjentom siostry i szwagra, aby się cicho zachowywali i nie budzili jej po nocach gwałtownymi dzwonkami wzywającymi młodą doktorkę do porodu. Poza tym ulica Dalmagne jest jednak za odległa od Sorbony. Godzina drogi w jedną stronę, a 4 przejazdy omnibusem dziennie to istna ruina. Na walnej rodzinnej naradzie postanowiono zatem, że Mania zamieszka sama w dzielnicy Łacińskiej w pobliżu Uniwersytetu, Laboratoriów i Bibliotek. I już nazajutrz młoda studentka rozpoczyna wędrówkę w poszukiwaniu pokoju. Oczywiście w regionach bardzo wysokich, najmniej 5. piętro. Nie bez szczerego żalu jednak opuści dom Dłuskich, gdzie ją otaczała taka serdeczność i gdzie taka pogodna, taka ciepła panuje atmosfera. Przykro jest się jej rozstać z ukochaną siostrą i szwagrem, z którym się zżyła jak z bratem. Ta głęboka, wzajemna przyjaźń już będzie trwała zawsze. Brącia, nie zważając na ociężałość, właśnie zbliża się czas jej rozwiązania, pilnuje pakowania rzeczy małej na ręczny wózek. Potem zaś wraz z mężem odprowadza uciekinierkę do jej nowego mieszkania. Na nowy etap życia. Takie życie Marii Skłodowskiej było najwidoczniej nie dosyć jeszcze surowe. Tych kilka miłych miesięcy na ulicy Dalmagne to był tylko okres przejściowy, tylko zaprawa do całkowitego zatopienia się w pracy i zupełnej samotności. Teraz ludzie, z którymi się styka, niewiele więcej ją obchodzą niż ściany domów mijanych po drodze. A przygodne rozmowy z rzadka tylko przerywają milczenie, w jakim spędza dni, tygodnie, miesiące. Przez 3 lata przeszło prowadzić będzie Maria to życie poświęcone wyłącznie nauce. Życie, które sobie wymarzyła. Doskonałe w tym samym znaczeniu, w jakim doskonałe jest życie mnichów i misjonarzy. Zresztą musi być ono tak po zakonnemu proste i surowe. Odkąd Maria wyrzekła się dobrowolnie mieszkania i utrzymania, które dawali jej Dłuscy, własne jej środki wystarczyć muszą na wszystkie jej potrzeby. Te zaś środki, złożone z osobistych oszczędności i skromnych sum przysyłanych przez ojca, wyrażają się kwotą 40 rubli na miesiąc. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Coraz bardziej wciągająca ta historia życia i tych chwil, kiedy tworzyła Maria Skłodowska-Curie. 23 fragment naszej powieści jutro przed południem, a za 5,5 minuty w samo południe serwis informacyjny Trójki. A słońce nam gaśnie, myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa, do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.